Musimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 stycznia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nowe ogniska ptasiej grypy na Lubelszczyźnie. Wirus nie jest groźny dla ludzi, zapewnia główny inspektor sanitarny. Komisja Europejska daje 128 milionów euro na inwestycje kolejowe. Prezydent Duda polecił MSZ-owi monitorowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dwa nowe ogniska ptasiej grypy, tym razem w powiecie krasnostawskim, wykryto na Lubelszczyźnie. Badania w tym zakresie prowadzi Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Aktualnie mamy rozpoznanych 7 ognisk wirusa H5N8 u drobiu, mówi kierownik Zakładu Chorób Drobiu puławskiej placówki Krzysztof Śmietanka. 4 ogniska w powiecie lubartowskim, 3 ogniska u indyków, 1 u perlic. Mamy też rozpoznane 1 ognisko w powiecie ostrowskim, w województwie wielkopolskim, u kurniosek. A dzisiaj też pojawiły się 2 nowe ogniska na Lubelszczyźnie, ale w innym miejscu, w powiecie krasnostawskim. Są 2 stada przyzagrodowe, w którym były utrzymywane kury i kaczki. W tej chwili wiemy niewiele, dlatego że dochodzenie epizootyczne prowadzi inspekcja weterynaryjna. My zajmujemy się przede wszystkim w chwili obecnej rozpoznawaniem kolejnych przypadków, kolejnych ognisk. Puławski Instytut badał także dzikie ptaki, m.in. łabędzia oraz jemiołuszki, ale nie stwierdzono u nich wirusa ptasiej grypy. Wirus ptasiej grypy H5N8 nie jest groźny dla ludzi, uspokaja zastępca głównego inspektora sanitarnego. Izabela Kucharska podkreśla, że ryzyko zakażenia człowieka tym wirusem praktycznie nie istnieje. Na podstawie wyników badań, które otrzymaliśmy z Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, wirus ten jest wysoce patogenny dla ptactwa, natomiast nie jest patogenny dla ludzi. W związku z tym, że wirusy grypy łatwo mutują, służby sanitarne apelują o przestrzeganie zaleceń wydawanych przez Inspekcję Weterynaryjną i Sanitarną. 128 milionów euro otrzyma Polska z unijnego budżetu na inwestycje kolejowe, poinformowała Komisja Europejska. Chodzi o modernizację linii kolejowej Warka-Radom na ponad 42-kilometrowym odcinku oraz instalację systemu automatycznej kontroli pociągów na odcinku między stacją Warszawa-Okęcie Radomiem o długości 92 kilometrów. Komisja Europejska podkreśliła, że inwestycje w transport kolejowy są przyjazne dla środowiska, mają skrócić czas podróży i zwiększyć bezpieczeństwo na remontowanych odcinkach. Te unijne inwestycje przyniosą korzyści pasażerom w Polsce, w tym osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, przez szybsze, bezpieczniejsze, częstsze i punktualniejsze usługi kolejowe, powiedziała komisarz do spraw polityki spójności i reform Eliza Ferreira. Położona na południu województwa mazowieckiego linia jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej. Komisja Europejska napisała w oświadczeniu, że jest to kluczowa inwestycja, aby lepiej połączyć Polskę z resztą kontynentu. Ponadto ta inwestycja ma zapewnić dostęp do polskich kolei dla operatorów z innych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W związku z wydarzeniami w Iraku prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o udzielenie szczegółowych informacji, a także prowadzi bieżące konsultacje z ekspertami do spraw Bliskiego Wschodu. Ponadto prezydent polecił Biuru Bezpieczeństwa Narodowego monitorowanie sytuacji w ciągłym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Stałym Przedstawicielstwem Rzeczpospolitej przy NATO oraz miejscowymi placówkami dyplomatycznymi. Irańscy przywódcy grożą odwetem za śmierć generała Hasema Sulejmaniego, dowódcy irańskiej jednostek specjalnych, który zginął w Bagdadzie podczas ataku amerykańskiego drona. Według Stanów Zjednoczonych generał Sulejmani był odpowiedzialny za śmierć setek Amerykanów i uznawany był za terrorystę. Profesor Jacek Reginia-Zacharski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego, uważa, że decyzja Donalda Trumpa o przeprowadzeniu ataku na irańskiego dowódcę nie wpłynie negatywnie na jego prezydenturę. Wojna na Bliskim Wschodzie wciąż trwa. W tej wojnie zdarzają się ofiary po jednej i drugiej stronie i niewiele wskazuje na to, żeby ten region kiedykolwiek się jakoś tam zdołał wyciszyć. Wydaje się, że przy twardym postępowaniu Donald Trump raczej chyba nie straci na tym. W każdym razie na pewno ma otwarte dosyć szeroko okno możliwości na jakieś działanie i zaangażowanie w regionie. Generał Qasem Soleimani był uważany za drugą osobę w państwie. Od ponad 20 lat dowodził elitarną jednostką wojskową Al-Quds i organizował wsparcie dla prezydenta Syrii Bashara al-Assada. A teraz o sporcie, Michał Loszański. Dobry wieczór. Jutro w Innsbrucku w trzecim konkursie turnieju czterech skoczni wystąpi pięciu Polaków z Dawidem Kubackim na czele. W kwalifikacjach klasę potwierdził Mariusz Lindwik. Norwek uzyskał odległość 131,5 metra, co dało mu pierwsze miejsce. Za nim Stefan Kraft, Karl Geiger i Filip Aschenwald. Kubacki był szósty, Żyła dziewiąty, Stoch osiemnasty, Kot 39 i Hula 47. Jakub Wolny niestety poza pięćdziesiątką. Po 17 prezentowałem Państwu zadowolonych z kwalifikacji Kubackiego i Żyłę. Kamil Stoch bardziej wyciszony i bardziej refleksyjny. Ja podchodzę do tego tak, że tak naprawdę no, ani nie zrobię nic więcej niż umiem, ani ja nie przeszkodzę swojemu rywalowi, ani on mi. Każdy z nas robi po prostu tyle, ile umie i później patrzymy na wyniki. Życzymy Kamilowi, żeby jutro pokonał tego rywala. Mówił o Gregorze Schlienzauerze, bo to właśnie Austriak wystąpi w tym cyklu KO w pierwszej serii przeciwko Stochowi. Przypomnę początek jutro skakania na Bergizel o 14. A już w najbliższą niedzielę Rafał Sonik rozpocznie rywalizację w rajdzie Dakar. Tym razem po raz pierwszy kawalkada pojazdów rusza bezdrożami Arabii Saudyjskiej. Nasz mistrz kłada ma już testy trasy za sobą. Bardzo jestem zadowolony po testach z ustawienia zawieszenia amortyzatorów, sprężyn, oleju. To wszystko się tu dobrze sprawdza. Jest jedna rzecz, która troszkę zaskakuje. Jest tak miękki piasek, że właściwie jak śnieżny puch. Miejscami jest twardo, a miejscami po prostu wpada się po kołami, po osie. Wyrywa kierownicę. To będą niełatwe wydmy i niełatwa pustynia, bo w tej części chyba bardzo dawno nie spadła kropla deszczu i wieje wiatr. Piasek jest niezwykle zdradliwy. No to życzymy, żeby był twardy i żeby kład szedł jak burza do przodu. Nasi piłkarze ręczni przegrali z Rosją 25-30 w pierwszym meczu turnieju w hiszpańskiej miejscowości Torrelavega. Najlepszym zawodnikiem spotkania w zespole trenera Patryka Rombla został wybrany obrotowy Dawid Dawydzik. Jutro Polacy o 18 grają z Hiszpanami. I jeszcze tenis, bo w Australii rozpoczął się turniej ATP Cup. O tak to brzmi. Turniej ATP Cup to nowe rozgrywki w kalendarzu tenisistów. Zawody rozgrywane są w Brisbane, Perth i Sydney. Właśnie w Sydney w grupie E zagrają Polacy. Pierwszym rywal to Argentyna. W meczu singlistów Polskę reprezentować będą Hubert Hurkacz i Kamil Majszak, a w spotkaniach debla do dyspozycji są dodatkowo Łukasz Kubot oraz dwaj młodzi tenisiści Kacper Żuk i Wojciech Marek. W grupie zagramy także z Chorwacją i Austrią. Kolejny serwis po 21:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami. Deszcz może padać głównie na północy, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Jutro od 0 do 5 stopni na zmianę chmury i przejaśnienia, przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Na północy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego i w górach może silnie wiać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja to bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła? Marcin Kusy? Jacek Hawryluk? Piotr Mec? Norbert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując 8-kilową pralkę Bosch z VarioPerfect oszczędzisz 200 zł, płacąc jedynie 1399 zł. A kupując żelazko Philips o mocy 3000 W z silnym uderzeniem pary oszczędzisz 60 zł, płacąc jedynie 349 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wyprzedaż w pełni. Teraz w Skodzie komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższej cenie. Skoda Scala w wyprzedaży rocznika z upustem do 5000 zł. Sprawdź w salonach. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. W związku z jak zwykle kąśliwą zapowiedzią redaktora popołudniowego o wytrawnych DJ-ach powiem, że gdyby sytuacja miała się jakoś rozwinąć po liście, to ja raczej jestem półwytrawny. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz i Piotr Baron. Zapraszamy na kolejną listę. I od razu na początku wielka prośba do Państwa, bo wkroczyliśmy w nowy rok i w tym nowym roku dobrniemy do 2000 wydania listy. Bardzo Państwa proszę, wszystkich liściastych, aby dokładnie to policzyć. Którego dnia, o której godzinie, co do minuty odbędzie się 2000 notowanie listy przebojów programu trzeciego, a ze swej strony mogę obiecać, że dla Państwa też przygotujemy z Markiem jakieś drobne niespodzianki. Teraz drobne przypomnienie notowania 142 z 5 stycznia 1985 roku. Na 10 wtedy fani Depeszów mieli Friday, bo Somebody, Depesz Mode na 10. Na 9 Lombard, czeski film, IRL, księżycowy krok na 8. Na 7, zawsze się uśmiecham, kiedy to czytam, numero uno i utwór zatytułowany Tora, Tora, Tora. Pamiętam, że śmialiśmy się wtedy z Trójce, że to jest piosenka niemieckich napastników. Tora, Tora, Tora. Numero uno wtedy na 7. Na 6 była piosenka wszechczasów Neverending Story i Limahl. Nick Kershaw, The Riddle na 5. Na 4 George Michael, Careless Whisper. I pierwsza trójka, Republika Psy Pawłowa na 3, na 2 Frankie Goes to Hollywood i The Power of Love. I na 1 Sal Solo, San Damiano, Heart and Soul. To był numer 1, ale to nic dziwnego, bo to był dopiero 5 stycznia 1985 roku. I w związku z tym, że w ostatnim okresie bardzo często odwoływaliśmy się do czasu, że to już za chwilę nowy rok, to dziś też taka czasowa piosenka z tamtego okresu, z 85 roku. Zespół nazywał się Matt Bianco, a utwór Half a Minute. 142 notowanie listy przebojów programu trzeciego, 1985 rok. No i miałem kilka minut cudownych wspomnień, cała redakcja Trójki przypomniała mi się z tamtych czasów. Byliśmy, nie że młodzi, bo młodzi jesteśmy ciągle, ale byliśmy młodziakami. Matt Bianco, Half a Minute, wtedy na miejscu 27. Jak się poukładała lista dziś, to za chwilę się przekonamy. Zaczynamy poczekalnie. Na 50. dwie pozycje w dół, Ziemia w ogniu, Małgosia Ostrowska. Mam nadzieję, że ta piosenka się obroni za tydzień, bo moim zdaniem jest świetna. Ziemia w ogniu, Małgorzata Ostrowska, z 48 na 50. Panu Jackowi z Choroszczy bardzo dziękuję za szybką reakcję. 2000 notowanie będzie dokładnie w 38 rocznicę 6 notowania listy, czyli 29 maja 2020 roku. Na 49 mamy nowość, Czułe miejsca, Baranowski. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Pragniesz poznać kilka moich dni, rozczarować się na parę chwil. Chcesz wziąć ode mnie cały smak, znów chcesz, bym coś ci dał. Chcesz zobaczyć mnie, gdy jestem zły, by zrozumieć to, co we mnie tkwi, by za chwilę bez oporu móc ocenić cały mój świat. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie chcę. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie chcę. Czułe miejsce, Baranowski, dziś nowość na 49. Słuchacze zaczynają dopytywać, na którym miejscu poszczególne utwory, na przykład Bryan Adams. Tego jeszcze nie wiem, ale proszę słuchać listy do 22 i wszystko się na pewno okaże. Na razie jeszcze poczekalnia i miejsce 48 i 7 w dół. Szkoda, bo też bym nie chciał, żeby ta piosenka już pożegnała poczekalnię, listę. Tolerancja na koncercie MTV Unplugged. Kasia Kowalska, a zaraz potem Stanisław Sojka. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli, otwarcie? Budować ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Stanisław Sojka!

Ogień, Natalia Przybysz na 46. Przypomnę jeszcze tylko, że proszę o sygnały, gdzie najdalej na świecie słuchają Państwo listy przebojów Trójki, a dziś rocznik 1979, na razie poczekalnia. No i w poczekalni pytanie ważne, kim jestem na 45. Lipali. Rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak. Gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Rozwagi brak i wąski świat. Ty trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Kim jestem, Lipali, dziś dwie pozycje w dół z 43 na 45. Nie wiemy, czy to daleko, ale my słuchamy w Bytomiu i pozdrawiamy pana Piotra, Ewa i młody wiolonczelista Patryk. No, do Bytomia to nie tak daleko, bo to ekspresem, pociągiem 3 godzinki i już, ale to ładne miasto i lubię tam wracać. The Greatest, Lana Del Rey, 7 w górę, 44. I miss Long Beach and I miss you, babe. I miss dancing with you the most of all. I miss the bar where the beach boys would go. Dennis's last stop before Kokomo. Those nights were on fire, we couldn't get higher. We didn't know that we had it all. Nobody wants you before the fall. I'm signing off after all. Idzie ostro w górę w poczekalni, 7 na 44, 7 do góry, The Greatest i Lana Del Rey. Na 43 jeszcze jedna piosenka na żywo z płyty Ateneum Gra Młynarskiego. Rzuć to wszystko, Agata Kulesza. Oj, rzucić to wszystko i z jedną jedyną walizką, nieważne daleko czy blisko, zwiać od tego prania, prasowania, gotowania. Opinia publiczna niech zblednie, mam w nosie uczone jej brednie. Chcę tańczyć po nocach, a bednie spać. A ty cierp, smuty za pan było. Nie jeden pan znajdzie się przecie, nieważne w stolicy powiecie, co umie oprawę kobiecie dać. Taki wielki Gatsby, co przysyła białe róże, co swego uczucia nie tłumi, co szepty ty moja Masumi, o każdą zachciankę twą umie dbać. Taka chęć mnie nachodzi czasem, by rzucić to wszystko i z jedną, jedyną walizką zwiać od mębli w jasny orzech na dzień przy telewizorze, po prostu zwiać. Lecz gdy trwałby wielki boom Don Juanów tłum, do mych stóp się czołgał dziś, właśnie wtedy w główce mej

mówią, że nie pójdę do nieba. Buty mi błyszczą tak jak trzeba. Chcesz jeszcze bardziej bać się, dobrze mnie znasz. Chcesz jeszcze mocniej mnie podziwiać, o tak. Chcesz nienawidzić, przecież dobrze wiesz jak. I będziesz wracać do mnie jeszcze nie raz. 4 w górę na 41. Chcesz się bać, doktor Misio. Teraz proszę uwagę, bo odtwarzamy utwór, którego wersja obowiązywała w roku ubiegłym. Miks na 2019 rok. Na 40. Beatlesi. Oh, darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Nie będzie dla nikogo zaskoczenia, ale też mógłbym słuchać tego utworu nieco dłużej, no ale to poczekalnia. Dziś tylko tyle na 44 w dół. Oh Darling, wersja na rok 2019, zespół The Beatles. Sygnały z Europy: Rzym, Szwecja, Wielka Brytania, Francja i najdalej jak na razie, to już nie w Europie, z Arabii Saudyjskiej. Wszędzie tam państwo słuchają listy przebojów 1979 wydanie. No i teraz list pana Pawła. Dobry wieczór, mam pytanie, czy inne roczniki niż 79 też mogą słuchać listy? Powiem tak, no my kule uważamy, że nawet należy. Nawet nie szukam jej, gdy wybrałaś mnie ten pierwszy raz. Nie zapomnij. Na dyktafon nagrywam wszystkie cisze jak ta. Burzą przeszłaś tu ostatni raz. Nie zapomnę. Nocą do snu kołysze dźwięk. Nikt nie oddycha. Nie chciałem, ale ty.

him to high location for someone who wants to belong. This is a meditation on your radio station. If you like it, you can sing aloud. Ahimsa, YouTube na 34. Proszę nie zapominać, że Malaga również słucha Trójki codziennie. Pozdrawia nas Alicja. Pani Alicji odsyłamy pozdrowienia z Myśliwieckiej 357 i proszę z nami zostać dziś do 22. Cieszę się zawsze, kiedy mogę udzielić odpowiedzi na pytanie, na którym miejscu dzisiaj Coldplay. Otóż informuję, że na 33. najwyżej notowana nowość poczekalni Everyday Life Coldplay. Everyday Life Coldplay na 33. To jest dziś najwyżej notowana nowość poczekalni. Teraz pozostaje jedynie pytanie, choć znając słuchaczy Trójki, wiem, że pewnie tak będzie, może jeszcze nie za tydzień, ale w najbliższych notowaniach, to chyba będzie utwór z pierwszej dziesiątki listy przebojów Trójki. Coldplay, Everyday Life, dziś 33. Też trzymam kciuki za Coldplay, a teraz wszystkiego najlepszego, Ralf Kamiński, 32. Wciąż o tobie. Hej, hej, hej, hej. Czy myślisz jeszcze o mnie? Czy mieszkasz nadal w swoim pokoiku? Czy chowasz w drzewach słodkie tajemnice każdego lata? Złoci twoje włosy słońce każdego lata. Wracasz jeszcze do mnie, lecz w snach, choć jeszcze za tobą